Uur Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Austin zegt dat de VS niet zal rusten voordat is ontdekt wie geheime militaire documenten heeft gelekt. Volgens Austin dateren sommige documenten van 28 februari en 1 maart. De VS is door het lek in grote verlegenheid gebracht. De directeur van de inlichtingendienst CIA noemt het een enorm ongelukkige situatie. Afgelopen dag bleek uit de documenten dat er een Nederlandse commando actief is in Oekraïne, samen met een groep andere westerse special forces. Het ministerie van Defensie wil dit nieuws niet bevestigen. Vrouwen werken al direct na hun studie vaker parttime dan mannen. Dat meldt het CBS dat afgestudeerden volgden in de eerste 9 jaar van hun carrière. 1 jaar na het afstuderen werkte 30% van de vrouwen in deeltijd, tegenover 14% van de mannen. En daarna worden de verschillen groter. Dat komt niet alleen doordat vrouwen vaker in sectoren werken waar deeltijd normaal is. Ook als ze bijvoorbeeld een kind hebben gekregen, gaan ze sneller deeltijd werken dan mannen. De Amerikaanse president Biden is gisteravond aangekomen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast voor een 4-daags bezoek. Dat is ter ere van het 25-jarig bestaan van het Goede Vrijdagakkoord, dat een einde maakte aan de burgeroorlog in Noord-Ierland. Het is momenteel onrustig in het land en de politie vreest voor mogelijke aanslagen en geweld. Ziekenhuizen hebben inkomsten van artsen jarenlang onvoldoende in de gaten gehouden. Ze hadden geen zicht op financiële beïnvloeding door farmaceutische bedrijven, zegt de inspectie. Uit een rondgang van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat meerdere ziekenhuizen de regels rond sponsoring willen aanscherpen. Ze lopen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht volgend jaar alle geldstromen via het ziekenhuis in plaats van via de BV's van de arts. Het weer, vannacht wolken en regen bij een graad of 7. Komende dag zon, maar ook buien, veel wind bij ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Tegenwoordig leven er steeds meer wolven in Nederland. Maar voorlopig creëert deze nieuwe bewoner vooral veel ophef. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Hoe is de wolf naar Nederland gekomen? En waarom was hij ooit helemaal uit onze natuur verdwenen? Vorige week is mijn collega Luc Ruineveld op pad gegaan met oud-boswachter André Donker om op zoek te gaan naar de wolf. Een uur lang struinden ze in de vroege ochtend door de bos en hei over een ontmoeting met deze viervoeter. De laatste tijd horen we steeds meer over de wolf. Tijdens de provinciale statenverkiezingen een maand geleden speelde er in elke provincie het debat wel. Is de wolf welkom in Nederland? Of is Nederland geen geschikt land voor deze viervoeter? Naar schatting leven er op dit moment zo'n 35 wolven in Nederland. Maar de BBB, die in alle provincies de grootste is geworden, ziet de wolven echter graag verdwijnen. Maar na al die discussies ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar het beestje achter de wolf. Hoe denkt een wolf en waarom wil hij graag in Nederland verblijven? Is hij wel zo gevaarlijk als de meeste mensen denken? Om op deze en meer vragen antwoord te krijgen, ga ik samen met André Donker op zoek naar de wolf. André is boswachter geweest, geeft lezingen over de wolf en hij weet hoe wij het beste in contact kunnen komen met deze nieuwe bewoner van Nederland. I'm the bad guy. Duh. Zoals jullie aan mijn omgeving al kunnen horen, sta ik hier midden in het bos. Of eigenlijk moet ik zeggen, op de grens van een mooi bosstuk hier op de Veluwe. Want als ik aan de rechterkant van mij kijk, zie ik de heide liggen. En in de verte zie ik ook mistbanken, dus het is lastig in te schatten hoe groot dit heidestuk nou eigenlijk is. Maar volgens André is dit de beste locatie om straks de wolf te gaan spotten. En ik ben heel erg benieuwd. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. De wolf heeft zich ondertussen verspreid over een groot deel van Nederland. Waarom beginnen we nou op deze locatie onze zoektocht naar de wolf? Nou ja, eigenlijk, we staan op de Noord-Veluwe en daar is toch het verhaal met wolven was een beetje begonnen. Als je als uitgangspunt neemt dan bij wolven, eigenlijk bij alle soorten dat gebruikt, daar waar ze het eerste jongen krijgen, is eigenlijk de plek waar het begonnen is en hier zijn de eerste jongen geboren. En waarom zijn hier de eerste jongeren geboren? Kwamen ze hier als eerste naartoe vanuit Duitsland? Of? Ja, ze zijn eigenlijk die wolvin, die kwam uit Duitsland en die is via Drenthe-Overijssel op de Noord-Veluwe terechtgekomen. Mm-hmm. Vond daar eigenlijk een prachtig mooi gebied vol met wild en is hier gebleven. Er is een partner bij aangesloten en hebben al 5 keer dus hier een worp met jongen gehad. En we lopen nu tegen de 6e worp aan. De 6e worp en hoeveel wolven zijn er dan nu ongeveer op de Veluwe? Nou, de hele Veluwe, ik denk dat we zo'n 40 wolven hebben in Nederland. We hebben ze niet allemaal precies in beeld. Ze leven niet alle 40 op de Veluwe? Nee, zeker niet. We hebben ook een roedel in Zuidwest-Drenthe. Zuid-Drenthe, met de grens met Friesland. Een roedel op de Noord-Veluwe, Midden-Veluwe en een roedel op de Zuid-Veluwe. En het lijkt erop dat er een roedel vormt ergens in Noord-Brabant. Oké, en 100 jaar, 200 jaar geleden leefde er ook al wolven in Nederland. Dat is toen heel erg afgenomen. Hoe is dat gekomen? Ja, feitelijk hebben we vanaf zo'n beetje de 80-jarige oorlog hebben we wolven op premie gezet. Met andere woorden, elke gedode wolf leverde veel geld op. Dat leverde zelfs in 1700 zoveel geld op dat het gelijk stond aan 1 gedode wolf met een jaarinkomen van een arbeider. Dat ging echt naar 65 Hollandse guldens in die tijd. Was een vermogen. Ja. En we hebben eigenlijk maar ook heel veel andere soorten als reigers, alle marterachtige vossen. Alles stond op premie. Dus we hebben eigenlijk zo'n beetje dassen, bevers, allemaal uitgeroeid. En waarom stonden ze dan op premie? Ja, het zat ons in de weg. Het zat ons in de weg bij de waterbouw. Het zat ons in de weg met het houden van de kippen, met de varkens. Het zat ons gewoon in de weg. Dus we ruimden het eigenlijk allemaal op. Pas vanaf 1967 is de eerste natuurbeschermingswet in werking getreden. En hebben we eigenlijk als maatschappij, en niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, hebben we een omslag gemaakt en hebben we gezegd van we gaan kijken naar welke samenleving met dieren wel mogelijk is. Ja, en nog even over die premies. Want waarom was een wolf nou zoveel waard dan? Ja, zo'n wolf kon natuurlijk ook wel een keer jouw schaap pakken of een kalf. Dat werd niet getolereerd. Dus, net zoals nu eigenlijk? Net als nu. Nu is dat iets anders geregeld. Hè. Vroeger had je echt een liep je schade op in je aanzien. Het aantal dieren dat je had gaf een stukje aanzien. Ja, dan kon een wolf wat van afknabbelen. Tegenwoordig wordt natuurlijk elke economische schade wordt vergoed. Dat was vroeger niet zo. Oké, maar tegenwoordig is er ook een hele discussie weer gaande over de wolf. Hè. Dat zagen we ook bij de provinciale statenverkiezingen. En nu is de BBB de grootste geworden en die willen graag de wolf bestrijden. Ja, dan zie je dat weer. Hè? Ik zie dat eigenlijk als een terugval. De grootste bedreiging voor de schapenhouderij is dat wij schapen naar de slacht brengen. We hebben nog geen miljoen schapen in Nederland. Die krijgen allemaal lammetjes. Er worden nu allemaal dit voorjaar lammetjesdagen georganiseerd. Maar we vergeten eventjes dat 74% van alles wat naar de slacht gebracht wordt aan schaap nog lammetje is. Hè? Dus binnen het eerste levensjaar. We slachten bijna 1,8 miljoen dieren per dag. Mm-hmm. Nou, dat is ongelooflijk. Dat vinden we heel normaal. Loslopende honden bijten 1600 schapen dood per jaar en een wolf 500. En dat doen we dan problematisch over. En dan moeten al die dieren moeten weer wijken. Ook die wolven die hier leven waar we helemaal geen last van hebben. Ik vind dat middeleeuws denken. Niet van deze tijd. En niet de omslag die we gemaakt hebben in ons denken en het doen vanaf ongeveer de pak een beetje 70 jaren. En we zouden niet opnieuw premies erop moeten zetten? Nee, dat is echt de weg terug. Ja. We zijn alle weidevogels kwijt. We zijn de wilde bloemen zijn we allemaal kwijt. Caroline, ga aan de slag. Maar fleur ons platteland maar eens wat op. In plaats van alleen maar om nog meer dood en verderf te zaaien. De BBB wilde dus inderdaad bestrijden. Hè? Dat heb jij liever niet. Dat is gewoon onzin. Dat is ook niet nodig. Nee, maar ze zijn wel de grootste geworden. Dus maakt u zich nou zorgen over de toekomst van de wolf? Nou, nee. Of in Nederland dan? Nou, daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Want kijk, ik ga er niet over. Ik ben een liefhebber van natuur. Ik werk 42 jaar in de natuurbescherming. We hebben in 1982, hebben in de conventie van Bern, hebben we eigenlijk de wolf al als beschermd verklaard. Ja, nu hebben we een paar wolven in Nederland lopen. En meteen al weer die roep van alles moet gedood worden. Ja, ik vind het een rare manier van denken. Ik heb ook de BBB horen zeggen, ze moeten terug naar waar ze vandaan komen. Nou, er zijn er dan vier. Er zijn vier uit Duitsland gekomen en de rest is hier geboren. Dus ik vind het een beetje een non-discussie eigenlijk. Ja, en heel vroeger kwamen ze dus ook al in Nederland voor. Ja, wij hebben 150 jaar zonder wolven geleefd. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat de bijzondere periode is geweest. Want daarvoor gewoon duizenden jaren met. En die laatste wolf, die hoeft echt niet weg. Ja, en wij gaan nu samen op zoek naar de wolf. Ja. Moet ik bang zijn? Nee, nou, dat zou ik niet doen. Nee? Dat zou ik jammer vinden. Okay. Kijk, er zijn heel veel mensen vragen me dat. Kunnen we nog wel een wandeling in het bos maken? Er zijn vorig jaar 582 verkeersdoden gevallen. En in het bos nul. Dus het ritje naar het bos toe is aanzienlijk gevaarlijker dan de wandeling in het bos. Okay, dus ik hoef niet weg te rennen als ik straks de wolf tegenkom? Nee hoor, dat zou ik absoluut niet doen. Is dat misschien gevaarlijker als ik weg ga rennen? Nou, je zou je misschien op de prooilijst kunnen zetten. Maar kijk, ook daarover. We hebben in Afrika 500 sterfgevallen door nijlpaarden. Omdat mensen uit hetzelfde water drinken waar het nijlpaard leeft. Er is ook zo'n 500 door krokodillen. 100 zelfs door haaien. 2,1 miljoen mensen die komen te overlijden door muggen. En als je naar Wolf Attacks on Humans kijkt, dat is een website, die kun je gewoon een keer op je gemak even googlen. Ja. Dan zie je dat in 20 jaar tijd 26 mensen zijn overleden door wolven. Wereldwijd. Waarvan eigenlijk nog de meeste ten gevolge van hondsdolheid. Niet gevaarlijk dus? Nou ja, dat is relatief. Als ik dat vergelijk met het verkeer met 582 doden, dan is een wolf absoluut niet gevaarlijk. Nou, ik ben benieuwd. Laten we gaan zoeken. Ja, dat gaan we doen. We'll be right back. Ja, en ik vroeg me eigenlijk ook nog wel af... moet je nou veel geduld hebben als je zo'n wolf wilt spotten? Nou, dat is een tactiek die heel veel mensen dus wel op nahouden. Die uren gaan lopen posten, 's morgens vroeg. Tot ze een beetje in de middag. Of ze ook een wolf kunnen spotten. Ik doe dat niet. Ik kom ze meestal gewoon toevallig tegen. Oké. En dat vind ik prima. En bent u ze al vaak tegengekomen? Nou, een kleine 20 keer. Dat is al best wel vaak. Ja, dat is... Nou ja. Nou ben ik natuurlijk ontzettend veel buiten. Ik ben geen gemiddelde Nederlander. Nee. Ik werk mijn hele leven al buiten aan de bescherming van natuur in Nederland. Dus de kans dat we ze dan tegenkomen, daar weet ik ook nog redelijk waar ik op letten moet. Kijk, hier wacht even. Stop even. Ja. Maar die les is een wolvendrol. Dit is een wolvendrol. Ja. En hoe zien we dat een wolvendrol is? Ik pak hem even op, want zo vies is het allemaal niet. Oké. Zit vol met haar, zie je dat? Ja. Het is echt helemaal vol met haar. En ruik er maar aan. Het is... Oh, ja. Het ruikt wel sterk, ja. Maar... Het is geen echte strontlucht. Het is meer... Je ruikt zeg maar de prooidieren. Het is niet zoals koeienmest. Nee, het is eerder muskusachtig. Dus het is echt iets anders. Maar je ziet dat het echt dus helemaal vol met haren. En hoe komen die haren daar dan in? Omdat die wolf dus eigenlijk zijn prooi met huid en haar verslindt. Oké, en ik zie hier ook nog wat liggen. Is dat ook nog van de wolf? Ja, dat hoort ook bij. Ja. Oké. Ja, er is natuurlijk al een keer iets overheen gereden, denk ik. Er ligt al iets uit elkaar. Ja. Maar ook wel, het is wel redelijk klassiek dat wolven ook midden op de weg poepen. Oké. Ze laten gewoon zien dat ze er zijn. Een soort afbakenen van je territorium. Ja, ze laten wel zien dat ze er zijn. En dit is ook weer een... Kijk, wij ruiken er even aan en wij weten dan niet hoe oud het is. Wolven onderling weten dat precies. Oké. Okay. Van, oh, dat was eergisteren of dat was vorige week. Dus het betekent niet dat hij nu in een straal van zoveel meter weg van ons vandaan verwijderd is? Nou, zeker wel. Dat kan best wel. Oké. Okay. Maar dat niet in relatie tot deze keutel. Oké. Okay. Ik dacht, we hebben gelijk raak, denk ik. Ja, we komen hem zo meteen al tegen. Ik blijf om me heen kijken. Oké, okay, goed. Ik doe met je mee. Ja. En ik was eigenlijk ook nog wel benieuwd... het territorium hier, of dit gebied. Hè. We lopen een beetje op de grens van heide en bos. Is dat een beetje typisch Nederlands? Heide en bos? Nou ja, kijk, we hebben vast vanaf 1900... zijn we in Nederland weer gaan herbebossen. Ja. We hebben in de 5 eeuwen ervoor Nederland vrijwel boomloos gemaakt. Door de komst van staatsbosbeheer en heidemaatschappijen... en heel veel investeringsmaatschappijen hebben ingezet op bos. En... Dit is wel dusdanig groot. Ook. Ja, een stuk groter dan de hondenpootjes die we net tegenkwamen. Dit is wel een forse afdruk. Dit zou zomaar wolf kunnen zijn. En is dit vers? Of? Dit is nou, ook van na de regen, hè, dus dit is van de vroege ochtend. Oh, ja. Maar het kan ook vannacht 2 uur zijn geweest, hoor, zo niet. Maar, ja, je zou hier zo je hand ernaast kunnen zetten. Echt handpalm, ja. Handpalm groot, hè, van een volwassen man. Ja. Handpan groot. Kunnen we hier ook aanzien of hoe groot de wolf is geweest? Of het een mannetje of een vrouwtje was? Nou, dat is heel lastig, maar dit is wel een volwassen wolf. Ja. En wat bij wolven ook iets anders vaak wel is... is toch wel die middelste 2 tenen vooraan... dat die wat verder uit elkaar staan. Maar goed, 1 prent zoals nu hier op het pad. Kijk, het pad is keihard, hè? Ja. Mazzel dat we 1 prent hebben. Maar hij staat wel heel typisch ook zo midden op het pad zo. En wolven trekken vaak 1 spoor... Maar om echt zeker te kunnen zijn dat het een wolf is geweest, is wel heel lastig. Ja. Maar de kans is heel groot. En hoe komt het nou dat we hier 1 pootje zien, maar voor de rest eigenlijk heel weinig? Nou ja, kijk, hier eigenlijk ook, hè? Maar die is al heel erg vervaagd. Ja, maar het ligt een beetje aan de ondergrond. Ja. Dus nou, we letten even op. Ja. Ja. En we kunnen niet een pad volgen, we kunnen niet de pootjes volgen en hem dan ergens opsporen. Dat zal die wolf niet toestaan. Nee. Dan is die wolf eigenlijk al lang weg. Want je ziet ook hier op de Noord-Veluwe dat je wel wolven kunt zien. Maar hier staat er ook wel eentje, hoor. Ja. Ook midden op het pad. En even kijken. Nee. Maar de reden dat ik ze toch wel heel graag... Kijk hier. Ja. Toch ook wel. Dus we kunnen toch wel iets... Je ziet ook mooi die nagels. Die drukken ver in het zand. Ja. Kijk, maar die voetstappen staan hier nog steeds, hè. Van die ene wandelaar. Maar het is nu voor het eerst dat we ook prenten tegenkomen... van in ieder geval een grote hondachtige of een wolf. Ja. Dus die staan niet in relatie tot die voetstappen, zeg maar. Het is toch wel heel erg... Er zit toch wel een groot verschil tussen dan, of... Nou, als deze man een hond bij zich had gehad... hadden we die sporen veel eerder gezien. Maar is het niet in combinatie met die keutel... die we op hetzelfde pad ook al tegenkwamen... en wel een grote aanwijzing dat die hier zou kunnen zijn? Nou, die wolven die komen hier gewoon... pak een beetje, zodat elke dag wel overheen. Oké. Okay. Meestal 's nachts. Maar de reden dat wij... we hadden over bos en hei... de reden dat wij hier lopen... langs bos en hei, is omdat in dat bos... Ja, als die wolf hier op 50 meter afstand van ons loopt, dan zien we hem niet. En als je op de hei loopt, op 200 meter afstand zien we hem wel. Okay. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik toch wel graag even die heidensvelden overkijk. We zijn er al bijna, zie ik. Ja, we zijn er al bijna. Ja. I'll trade the world apart to find a place for a peaceful heart. I know I've got to find it, although I break down the walls of China. I shake the world around until my little mellow home is found. I look till I find my beauty. I would jump right over Mount Fuji. La la la la la la la la la la la la. If I knew it's on the other side, I'll find some boat to sail in, or might have to swim all the way. I'll make the world give up until it leads me to the land of love. I'll go any length to see a tunnel under the Colosseum. I will. We hadden het net over het leefgebied, hè, heide en bos in Nederland. Waarom wil de wolf nou eigenlijk hier naartoe komen? Waarom is hij hier vanuit Duitsland naartoe gekomen? Nou ja, kijk, eigenlijk is dat best wel simpel. Door de val van de Berlijnse muur in 1987 is eigenlijk het raster tussen het oosten en het westen eigenlijk weggehaald. Ja. Het raster wat vooral bedoeld was om mensen uit te sluiten. Okay. Maar dat ras hield ook bezig tegen. Dus eigenlijk een beetje de geschiedenis van de mens heeft ook een beetje de geschiedenis van de wolf beïnvloed. Ja, en dan liggen er heel veel militaire oefenterreinen tussen Berlijn en de lijn Londen, ja, in Duitsland. Eigenlijk destijds in de Tweede Wereldoorlog allemaal aangelegd om de geallieerden tegen te houden en Berlijn natuurlijk veilig te houden. Dat ziet er allemaal uit zoals hier. Bos en hei en de oefenen wat soldaten, maar voor de rest is het daar relatief rustig. Ja. En dat maakt het toch wel dat die wolf best wel heel makkelijk van oost naar west kan lopen. Eigenlijk op zoek naar nieuwe gebieden. Hè. Zodra een gebied bezet is, is er geen ruimte voor nieuwe wolven. Dus moeten wolven die op zoek zijn naar een nieuw leefgebied naar een lege ruimte. Hier kunnen ze mooi verblijven. Dat hebben ze hier gevonden. Ja, en waarom is dit zo geschikt voor de wolf? Nou, het is eigenlijk rust genoeg, okay, eten genoeg en een partner. Dus ja, dan kun je veilig je kroos doen opgroeien. En wat eten ze het liefst? Ja, toch wel heel veel biggen, zwijnenbiggen en herten. Vermoeide herten, zieke zwijnen. Dat ruimen ze eigenlijk als beste op. Ook als wij met de auto, hè, we rijden toch nog pak een beetje 600 tot 700 grote dieren aan in het verkeer, waar een deel van dood is, maar een deel ook niet. Wolven vinden ze feilloos en ruimen ze op. Verlossen ze uit hun lijden en leven er zelf vrolijk op door. En zwijntjes vallen ook wel eens te prooi aan de wolf. Zeker. Kijk, dit is alweer een grote. Kijk, dit is een edelhert. Oh ja. Die heeft natuurlijk geregend vannacht. Ja. En ja, dan kun je die sporen goed zien. Juist beter. Je zou denken dat ze dan misschien uitgewist zouden worden. Ja, maar dit zijn de vroege ochtendsporen. Het heeft eigenlijk de hele nacht een beetje doorgeregend. Het wordt nu een beetje droog. Dus alle sporen die je nu ziet. Kijk. Oh. Zijn vers. Ik steek nu net een ree over. Een regenheid. Ja, hij rent zo het bos in. Ja. Van de hei het bos in. Zou die ons gehoord hebben dan? Ja, die heeft ons al lang door, ja. Ja? Ja. Je ziet ons al in de verte aankomen lopen. Ja, maar je ziet ook, hè, dit is geen paniekvluchten. Dit is gewoon, ik ga aan de kant. En dat is wat de meeste dieren toch eigenlijk wel doen. En hoe zie je dat verschil? Nou, blinde paniek is blinde paniek. Hè. Dat is echt geschrokken. Dat is echt één streep en dan zijn ze weg. Mm-hmm. En dat zie je niet nodig. Dat weet zo'n beest ook. We lopen keurig op het wandelpad. En zij kennen het gebied heel goed. Maar ze kennen eigenlijk de gedragingen van mensen ook goed. Het is heel voorspelbaar. Dus hij weet gewoon van, ik maak een paar sprongen. En ik loop wat wij dan noemen de dekking in. Mm-hmm. Kan hij zich verdekt opstellen. Dan komen al die termen vandaan. En is je uitzicht. En dan voelt hij zich lekker. Maar hij was helemaal alleen. Ja, dat hoort ook een beetje bij reeën. De reeën zie je 's winters. Kijk, daar gaat hij. Kijk, nog een keer. Ja. Het andere pad, zag je hem? Ja, ik zag hem. Ja. Kijk, reeën vluchten ook eigenlijk altijd in rondjes. Dat is ook wel komisch. Die hebben een territorium. En in het territorium lopen ze eigenlijk altijd rondjes. Dus uiteindelijk staat hij straks weer op de plek waar hij begonnen is als wij voorbij zijn. En waarom doen ze dat? Ja, het is een dier met een eigen leefgebied. Zoals veel meer dieren dat hebben. Wolven hebben dat bijvoorbeeld ook. En die blijven eigenlijk in dat gebied. En op het moment dat ze daaruit gaan, komen ze in het gebied van een ander. En is dat gevaarlijk voor ze? Krijgen ze dan ruzie? Ja, dan krijgen ze ruzie, ja. Ja? Ja, dat hoort bij territoriale dieren. Dan krijgen ze ruzie. Dus zo'n reegeit ook blijft in zijn eigen territorium. 'S Winters zie je reeën wel vaker bij elkaar lopen. Nu niet meer, want we gaan eigenlijk richting de kalfjesperiode. En dan gaan ze allemaal weer uit elkaar? Ja, dan gaan ze uit elkaar. En dan krijgen ze in afzondering een kalf. Ja. En hoe beter dat zij natuurlijk zorgen dat zij een goed territorium hebben, des te hoger is de overlevingskans van de kalf. En hier ook. Je ziet echt van die hoefjes in een soort V-vorm afgedrukt in het grind. Ja, de punt van de V-vorm laat zien waar ze heen gelopen zijn. Oké, dus dat is in dit geval richting het heidegebied? Ja, richting het heidegebied, ja. Ja. We zullen hier eventjes met de verrekijker over de heide spieden. Ja? Hebben we dan beter zicht? Nou, je kunt het wat dichterbij halen. En die wolf hebben toch een beetje de kleur van dat gras in de hei, zeg maar. Ja, je ziet dat je best ver van je af kunt kijken. En wat zie je allemaal? Nou, ik speur nu echt een beetje die bosrand af. Ja, die bosrand is toch wel hier, nou ja, wat is het, hè? 600 meter vandaan. Dat heeft toch wel een redelijk goede kijker nodig. En dit is eigenlijk ook wel de plek waar in 2018 ik eigenlijk de eerste wolf spotte in Nederland. Dat was eigenlijk wel een hele bijzondere ontmoeting. Eigenlijk die wolf die komt over dat heideveld eigenlijk zo op mij en mijn vrouw aangewandeld. Ja. Op zo'n dooie akkertje. En die gaat gewoon 200 meter voor ons, gaat hij in de hei zitten. En die kijkt naar ons en wij kijken naar hem. Dat heeft zeker 10 minuten geduurd. Toen dacht hij van, nou oké, ik wil eigenlijk heen waar die mensen staan. Maar dat lukt blijkbaar niet. Dan is hij met een grote boogje om ons heen gelopen. Het was zeker die wolf al een 12, 13, misschien maar 15 minuten kunnen volgen. En dat was een van de eerste wolven die in Nederland was? Ja, dat was een van de eerste wolven die we hier hebben aangetroffen. En dat was op deze locatie? Ja. Maar dat zegt natuurlijk niks over vandaag. Maar het zegt wel met die heidevelden dat je daar wat makkelijker overheen kunt kijken, zoals morgens. En dan is de kans ook groter dat je hem spot. Ja, want zo ver kun je in het bos gewoon niet kijken. Dus daarom is een heideveld wel eventjes af en toe wel lekker om er even overheen te turen. Spot je hem dan ook het vaakst in het heideveld? Nee, eigenlijk. Wij fietsen best wel veel. En dan is het toch een keer links of rechts kijken of voor je oversteken op het pad. En we hebben. Ik geef natuurlijk ontzettend veel rondleidingen aan het publiek. En in de bronsttijd, dat we dan in de derde week september naar de herten luisteren, staan we tegenwoordig ook heel vaak naar huilende wolven te luisteren. Oké. Okay. Ja, dat is toch wel voor de meeste mensen toch echt wel een gevoel van yes, hey, we horen ze. Ja, nou, vanavond is het volle maan. Dus is het dan ook zo dat ze dan vaker gaan huilen, de wolven? Nou, ik weet het niet of dat echt zo is. Is dat een mythe? Nou, dan zou je veel meer onderzoek aan moeten doen. Wolven huilen heel vaak. En waarom we het huilen noemen, weet ik ook niet. Maar het is misschien de emotie die bij ons oproept. Maar dat geluid draagt kilometers ver. En het is voor hun gewoon een wijze van communiceren. Van, ja, ik ben hier, waar ben jij? En hoe gaan we verder? En dat is toch wel iets anders dan huilen. Want huilen doe je van verdriet. En wolven huilen zeker niet van verdriet. En dat doen ze ook niet als ze bijvoorbeeld gewond zijn geraakt door een zwijn? Dan kunnen ze dat wel aangeven, ja. En dan worden ze misschien toch nog gevonden? Ja, dan worden ze gevonden en dan kunnen ze geholpen worden. En dat is eigenlijk sowieso wel, als een wolf gewond raakt waar de rest bij is, dat dan ook eerst een heel besnuffelingsritueel plaatsvindt van alle wolven, om te kijken wat de ernst van de kwetsuur is. Het zijn eigenlijk best wel loyale dieren naar elkaar toe. Zeker, zeker. Kunnen wij mensen nog een boel van leren. Ja. Kijk, we hebben hier ook tussen de boom dat bankje zitten. Ja. Had jij mij nou net niet verteld dat je koffie bij je had? Ik heb lekker koffie bij. Ja, zo is het. Toch een uurtje aan het wandelen nou? Nou, dan gaan we even lekker zitten. Ja. En dan kunnen we mooi even over de heide kijken. Want ja, die ligt hier toch wel mooi voor ons. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel hoor, heerlijk. Kijken, hier, pak mijn verrekijker maar eventjes. Want er lopen net 3 edelherten voor ons langs. In het midden van de hei ongeveer. Oh ja, ik zie ze. Ja. En dat zijn mannen. Die hebben nu geen groot gewei. Maar als je goed naar hun kop kijkt, dan zie je een soort heel kort gewei erop staan. Dat noemen we een bastgewei. Ze hebben in het eind van de winter werpen ze een grote gewei af. En dan gedurende de zomer groeit er een nieuw gewei. Wat dan in september weer klaar is om de strijd met elkaar aan te gaan. Ja. En dat zie je nu. Dus hebben eigenlijk korte stompjes op hun kop staan. En is de kans nu ook groter dat we een wolf zouden kunnen spotten? Ja, nou ja, ze lopen redelijk tempootje door. Maar ze zijn niet op de vlucht, zeg maar. En als je naar die natuurbeelden kijkt van Afrika, dan zie je die wolven zie je dan tussen die antilopen doorlopen. En dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. En die boordieren die weten heel goed of een predator op jacht is. Dan verandert de energie. Dan verandert de uitstraling, de houding van zo'n dier verandert. Dan weten ze dat ze alert zijn, dan moeten ze vluchten. En wij leren nu steeds beter uit dat soort onderzoeken dat de meest alerte dieren die zorgen er eigenlijk voor dat die afstand tussen die toppredator, wat een wolf natuurlijk ook is, hè, een toppredator, die afstand tenminste 50 meter blijft. En dan, als die wolf dus een sprintje gaat trekken, dan hebben zij tijd genoeg om gas te geven. Dus de meest alerte dieren zorgen eigenlijk altijd voor voldoende afstand. En dat is de overlevingsstrategie. En niet het vluchten op zich. Nou, in Alaska zie je dan die wolven jagen achter die grote herten. Ja, in dikke sneeuw. Ja, dan is gewoon degene die met de slechtste conditie loopt altijd achteraan, hè. Die pak je eigenlijk dan altijd wel. Dan is het meer gelukstreffen. Maar ja, dikke pakketten sneeuw hebben we niet. Dus je moet van andere jachten tactieken hebben. En nu zie ik ze niet meer. Nee, dat is weer verdwenen. Dat is het mooie van de wild in de natuur, hè. Je ziet het en het is weer weg. Ik had ook begrepen dat u voor de klas staat. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Ik ben docent toegepaste biologie. Dat zijn eigenlijk de studenten tussen de 16 en 26 jaar die eigenlijk de nieuwe veldonderzoekers worden. Die bij waterschappen gaan werken, watermonsters nemen of bodemmonsters. Dus dat zijn eigenlijk ook de mensen waar wij laatst op gestemd hebben? Ja. Die komen daar vandaan? Ja, die komen daar vandaan, ja. Dat zijn toch een beetje de veldonderzoekers, zeg maar. Ja. Is dat een speciale school? Ja, nou ja, dat is in die zin een speciale school. Als in anders dan een HBO of een MBO of bijvoorbeeld een middelbare school? Je zou kunnen zeggen een MBO 4+. Mm-hmm. En een deel daarvan gaat ook door naar de HBO. En een deel gaat gewoon lekker aan de slag buiten. Ja. En over dat buiten kan ik ze voldoende meenemen. Over het stikstofproblematiek bijvoorbeeld. En wat ik eigenlijk zie is dat de jongelui het toch eigenlijk toch wel redelijk goed begrijpen. Ik zat vanmorgen heel even naar een radiofragment te luisteren van een jonge man uit Brussel. Die het even klip en klaar even uitlegt hoe wet en regelgeving in elkaar steekt. En wat onze opgave is om aan dat soort problematieken te gaan werken. Daar word ik heel gelukkig van. Ik heb nu 42 jaar en we hebben best veel bereikt. Maar het kan nog wel een stukje beter. En ik zie toch ook de nieuwe generatie dat ook gewoon gaan doen. We hebben natuurlijk best wel veel problemen. En je kunt je inzoomen op die problemen. En dan zeg ik ook altijd, elk probleem vraagt om een oplossing. Dus richt je nou niet te veel op dat probleem en hang nou niet in het mineur. Er is werk zat om het op te lossen. En als je je daarop richt, heb je gewoon een gouden toekomst. En gaat het straks ook met onze leefomgeving veel beter. Want wij hebben het vooral heel veel over stikstof is slecht voor natuur. Het gaat eigenlijk niet zozeer om de stikstof aan zich, maar het gaat om de verbindingen die het aangaat. De stikstofverbindingen die ontstaan. En die zijn gewoon voor onszelf ook gewoon super slecht als mens. Dus los van dat het slecht is voor onze leefomgeving, is het ook gewoon heel erg slecht om dat gewoon in te ademen, om van dat binnen te krijgen. Ja, en nu ziet dus dat de jongeren die touwtjes wel in handen durft te nemen. Nou, en ik zie toch wel dat heel veel jongeren goed in de materie zitten. Veel beter dan gemiddeld binnen mijn generatie. En ik denk dat we toch eigenlijk wel zoveel maatregelen gaan treffen dat het straks gewoon veel beter gaat. Ik hoef bijvoorbeeld voor mijn studenten, als we buiten gaan, een dagje buiten gaan, geen snet mee te nemen met worst. Nee. Maar ze eten het niet. Omdat er vlees in zit. Omdat er vlees in zit. En u heeft wel veel vertrouwen in de jeugd dus. Ja, jeugd heeft de toekomst. Ja. Ja, wel heel duidelijk. Ja, jeugd heeft de toekomst. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game. to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. We lopen nu af van de heide, maar we hebben de wolf nog niet gezien. Nee, maar ik zie wel dat hier nog iemand gelopen heeft. Maar dat is, zijn dat wolvenpoten? Of zijn... Nee, dat zijn dus duidelijk hondenpoten. Maar zie dit is, ik heb hem net ook gezien, die hond. Dat is een middelgrote hond. Maar je ziet dat die pootafdruk nog geen 50% beslaat van die wolfafdruk die we, nou ja, die vermoedelijke wolfafdruk die we net zagen. Je hebt wel een hele grote hond nodig. Wil je toch ongeveer diezelfde afdrukken krijgen zoals net. En wat je dus ook vooral ziet, is dat die achterpootafdruk dus niet in die voorpoot staat. Die staan daarnaast. Ja. Hier zie je eigenlijk al dat, kijk, die hond loopt dus zo. Scheef, wat ik zei. Ah, ja. De wolven veel meer in een rechtspoor zetten. Dus je krijgt een soort ketting van pootafdrukken. De twee poten zijn bijna naast elkaar. Nee, ze zijn bijna naast elkaar, ja. De achterpootafdruk, die is kleiner. Die staat eigenlijk naast de voorpootafdruk. En bij wolven zie je dat eigenlijk niet zo vaak. En hier ligt ook een stukje... Stukje wolf voor de wolf. Zijn we net voorbij gelopen. Wat kun je daar nou nu op maken? Kun je ook zien wat de wolf gegeten heeft? Nou, dit zijn lichte haren. Dus dit is van een hertachtige ree of edelhert of iets dergelijks. Als het wild zwijn is, dan is het echt gitzwart. Oké, en dat wordt dus niet verteerd, die haren? Nee, die haren, dat wordt niet verteerd, nee. Maar ze eten gewoon de stukken huid ook, met huid en haar op. Dus eigenlijk, ze eten eigenlijk alles. We komen best wel veel aanwijzingen tegen, maar ik wou eigenlijk dat we hem nog niet gezien hebben. Ja, daar ben ik al... Of roep ik het nu over ons af? Nee, daar ben ik eigenlijk al lang voorbij. Dit is natuur, hè. En je ziet het wel of je ziet het niet. Dat is ook een beetje... Dat in de dierentuin gaat, zie je het natuurlijk altijd. En buiten niet, dat hoort erbij. Laten we wel wezen, hè. Zo'n 40 wolven in Nederland is ook zoeken naar een speld in de hooiberg. Nee, dat klopt, ja. Ja. En dat doen we in feite. We zoeken naar een speld in de hooiberg. Ja, goed, u bent natuurlijk ook veel in het bos bezig. Dus dan is dat ook wel te verwachten dat u die wolven meer ziet of meer hoort. Ja, dat klopt, ja. Kijk, je ziet hier ook weer, hè. Dus... op de heenweg zagen we al een aantal van die sporen van die overstekende herten. Ja. Wolven lopen daar natuurlijk wel achteraan. Dus de kans, zeg maar, dat je op dit soort, wat wij dan noemen wildwissels, wildoversteekplaatsen, ze wisselen eigenlijk van hun slaapgebieden naar hun eetgebieden. Dus dat wisselen van gebied, daarom heet het ook een wissel, zo'n paadje. Daar lopen natuurlijk wolven ook op. Dus je kunt natuurlijk altijd op zo'n pad ook een overstekende wolf hebben. Dus je moet eigenlijk altijd wel een beetje om je heen blijven kijken. Dus als je reetjes spoort of een wild zwijntje... De wilde zwijnen zijn meestal in groepen, neem ik aan. Ja, die leven in rotten samen, ja. Dan moet je ook goed de omgeving in de gaten houden als zeker, je wilt spotten. Zeker, ik kijk er liever 100 meter omheen. Dus dat maakt wel, als je weet wat je zoekt, dat je het makkelijker kunt vinden. En net zagen we die herten op de heide lopen. Ja. Dan moet je ook alert zijn op de wolf. Zeker, dan kijk ik er 100 meter achter. Ja. Ja. Kijk naar het gedrag van de herten. Hè. Die herten liepen toch een beetje met die kop een beetje heen en weer. En in het begin waren ze toch een tikje onrustig, vond ik. En kan het dan zijn dat ze misschien juist net weer een beetje aan het bijkomen waren van een kleine vlucht? Nou, dat kan. Je zag ze eigenlijk verder op die hei, zag je steeds verder tot rust komen. Dat komt ook, ook wij hebben uitzicht op die hei, maar zij ook, hè. Zij kwamen uit die bosrand. En in die bosrand kan het gevaar heel dichtbij zijn zonder dat je het ziet. Ja. Op zo'n open stuk hei is dat natuurlijk wel een stuk ingewikkelder. Dan kunnen ze zo'n toppredator als een wolf van verre zien aankomen. Hoe gaat hij te werk? We weten eigenlijk over de jachttechnieken van wolven weten we niet zoveel. Omdat ze zich vaak ophouden in onoverzichtelijke gebieden. Ze bijna altijd weten dat wij aanwezig zijn. Dus objectief naar jachttechnieken kijken is best wel ingewikkeld. Ze hebben een feilloze reukzin. Veel beter nog dan onze honden. Dus ze kunnen heel goed zieke dieren opsporen. Dus ook herten met grote geweien die iets mankeren. Kunnen ten prooi vallen aan wolven. Mm-hmm. Juist omdat ze iets mankeren. Dus eigenlijk zijn ze voortdurend met zieke en zwakke beesten bezig. Dus eigenlijk zijn ze hele goede... observatoren. Ze hebben alles in de gaten. Ja. Het gaat zelfs zo ver dat als ergens 25 herten hebben gelegen en die herten staan op en lopen weg en die wolven lopen er langs, ja, dat zij precies weten van wat de conditie van elk dier is. En dat houden ze allemaal in de gaten? Dat houden ze allemaal in de gaten. En liggen ze dan ook al heel lang op de loer en helemaal te kijken welke redden het zwakst zijn? Schijnt iets anders te gaan. Bij wolven is het zo dat eigenlijk degene die de dagelijkse leiding in handen hebben bepalen wanneer er gejaagd wordt. En als zo'n oude dier opstaat en we gaan nu op jacht, gaat iedereen mee. Ja. Andersom, als dat oude dier dat nou niet doet, maar zijn kinderen hebben honger. Dan moet hij wel. En één staat op en zegt van pap, ik heb honger, of mam, ik heb honger. He, want dat leiderschap ligt niet alleen maar bij vader of bij moeder. Vaak is het ook een gedeeld leiderschap. Is dat ook een soort democratisch proces? Ja. Dan is het eigenlijk een vraag van zullen we op jacht gaan, want ik heb honger. Dan gebeurt er niks. Dan zou zo'n jong moeten lobbyen. En dat gebeurt ook. Lobbyen bij de anderen. Heb je ook niet een beetje honger? Dan gaat hij eventjes de groep langs. Ja, en als er dan de meerderheid is, dan staan de oude dieren, of ze zin hebben of niet, staan op en gaan erin mee. En gaan ze op jacht. En dan heeft iedereen daar een eigen bijdrage in. Het is niet zo dat elke wolf op zijn eentje jaagt. Nee, dat gebeurt in de roedel. En dat is teamwork. En hoe werkt dat teamwork? Hoe gaan ze samen die herten pakken? Ja, dat is eigenlijk... Er zijn altijd specialisten die zeg maar het dier schrik aanjagen en het dier opjagen. Terwijl er dan altijd alweer een andere specialist is die keelbeet toepast om die luchtpijp dicht te drukken. Oké, dus dat is wel een tactiek die ze aannemen. Dat is een tactiek, ja. En er kunnen ook dieren zijn die meer de opdracht hebben om wild af te stoppen. Dus die liggen eigenlijk voor het wild al. Dus die zijn er al lang omheen gelopen. Die liggen in de looproute van van de herten en de zwijnen. Ja, die proberen ze eigenlijk op te wachten en dat op die manier te doen. En, dus er zit echt wel een plan achter. Het is echt wel teamwork. Terwijl we ook wel zien in het grote nationaal park in Amerika, die wat opener zijn, waar de jacht wat meer kunt volgen, dat het soms ook een kwestie is van goed geluk. Van de loopt de groep, er zat wel een slechte bij. En die slechte loopt achteraan en dan pakken we die wel. En niet elke aanval lukt. Dus je hebt ook wel eens pech. En dan moet je overnieuw beginnen. Dat er bij een groep herten geen zwakkeling zit. Ja, dat ze toch te snel zijn. En dan moet je hergroeperen. En dan... En geeft ze dan op? Balen ze dan? Ja, of gaan ze dan gewoon op zoek naar een volgende plek? Nou ja, dan moeten ze eigenlijk wel tot rust komen. Want zo'n jacht vergt veel energie. Ja. En dat mag natuurlijk niet te vaak misgaan. Want dan kom je onder je energiebalans. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig om succesvol te blijven. Daar krijg je natuurlijk alleen maar meer trek van. Daar krijg je alleen maar meer honger van, ja. Dus af en toe moet het ook lonen, ja. En we zijn nu bijna aan het einde van onze wandeltocht. Ja. Hoe komt het nou dat we hem niet gespot hebben? Ligt hij al te slapen? Of wat is natuurlijk een nachtdier? Nou, ja, mooi hoe je dat zegt. Het is natuurlijk een nachtdier. Nou, dat is het niet. Hij is minstens zoveel dagactief als dat hij nachtactief is. Er is ook helemaal geen nachtdier. Maar ligt dat dan aan mij of is dat een beeld wat wij als mensen daarvan hebben? Ja, dat is net zoals met die edelherten. Daar hebben we min of meer nachtdieren van gemaakt. En vossen ook hebben we nachtdieren van gemaakt. Omdat wij zo dominante dagdieren zijn. Zij dus veel liever in onze afwezigheid opereren dan tijdens onze aanwezigheid. En onze aanwezigheid door de eeuwen heen veel dood en verderf heeft gebracht. Ja. Onder al dit soort dieren. Dus, bijvoorbeeld door die premies dat we erop gingen jagen. Erg geliefd zijn wij mensen natuurlijk in de natuurlijke wereld niet. Nee. En hebben we er alles aan gedaan om ons niet zo geliefd te maken. Terwijl we toch als burger zijnde, hè, in deze huidige maatschappij, 80% van de mensen die de natuurgebieden bezoekt, die gaat juist voor de mooie plaatje en dat hert in de heide zoals wij die net hebben gezien. En helemaal geen vijand van die herten. Zijn liefhebbers van die herten. Dus je hebt de toeristenbranche op de Veluwe, die bruist als nooit tevoren. Omdat mensen herten, zwijnen en misschien wel een wolf willen zien. Mm-hmm. Alle vakantieparken zitten vol. Maar het is dus geen nachtdier? Het is geen nachtdier. Maar nachtactief is, omdat wij overdag zo actief zijn. Oké. Okay. Maar van nature zou die ook overdag prima kunnen jagen? Ja, zeker hoor. Zeker zoals nu. Geen enkel probleem. Want in de weekenden is het hier wel druk. In de vakantie is het wel druk. Maar wij hebben toch feitelijk die twee fietsers even gezien. Maar voor de rest zit hij toch doodstil. Nee, het is hartstikke rustig. Ja, maar het ligt dus niet aan het tijdstip dat we hem niet hebben gespot. Nee, zeker niet aan het tijdstip. Nee, het tijdstip was prima. We hebben dus de keutels gespot. Ja, drollen. Ja, best wel flinke. Of valt dat mee? Heb je grotere hopen gezien? Nou, het is wel redelijk normaal wat je ziet, hoor. Moet je voorstellen dat er per keer toch zo'n 5 tot 7 kilo vlees in kan gaan. Dus ook die uitwerpselen die wolven achterlaten. Ja, dat zijn toch wel behoorlijke hopen, hoor. Mm-hmm. Ja? En voor ons makkelijk, want ze liggen meestal midden op het pad. Dus echt missen kun je ze niet. Nee. En dat doen ze dus om hun territorium af te bakenen. Ja, dat is echt aan te geven dat ze hier zijn. Het heeft echt wel een functie. Mm-hmm. Die reuk die ze daarmee verspreiden, doen ze natuurlijk met hun plas ook. Hè. Dat, echt dat gebied markeren. Want je zit hier midden in het leefgebied van de Noord-Veluwe. Midden in hun leefgebied. En daar zijn we eigenlijk de gasten. Hè. Dat is ook wel mooi, hè. Dat je andersom kunt redeneren. Je kunt natuurlijk zeggen van, wij beheersen de hele wereld. Mm-hmm. Dat is graag wat heel veel mensen ook zouden willen doen. Ja, ik sta daar heel anders in. Ik ben gewoon nu te gast in hun leefgebied. Ja. Ik maak daar eigenlijk geen onderdeel van uit, want ik ga naar de supermarkt. Dus ik ben ook in geen enkele relatie concurrent van ze. Op geen enkele manier. Ik ben eigenlijk alleen maar... Ja, ik ben eigenlijk wel gebiologeerd door zo'n dier. En ik ben eigenlijk wel uitermate trots op dat wij vanaf 1900... andere keuzes hebben gemaakt in dit land. We zijn als mensheid enorm toegenomen. En toch kunnen we veel meer ruimte bieden aan wilde dieren. We hadden in 1900 3000 reeën in heel Nederland. En wij waren met 5 miljoen. Zo weinig tolerant. We zijn nu met bijna 18 miljoen. We hebben 110.000 reeën in Nederland. In 1900 zo'n 200. En nu in de zomerstand zo'n 5000. Mm-hmm. Alleen Gelderland, hè? Ja. En hoe komt die toename dan? Ondanks dat wij als mensen ook zijn toegenomen in... Dat komt dankzij... De eerste natuurbeschermingswet vanuit 67. We hebben natuurlijk meerdere jaren projecten gehad waarbij we gewerkt hebben aan ecologische hoofdstructuren. Oh ja. Ja, goedemorgen, heren. Ecologische hoofdstructuur, waarbij we natuurgebieden beter hebben verbonden. We hebben in de natuurgebieden en om ze te verbinden met elkaar ecoducten en dassentunnels en amfibietunnels aangelegd. Dat is allemaal niet voor niks geweest. En dat hebben we niet alleen in Nederland gedaan. Dat hebben we heel Europees netwerk van natuur. Natura 2000. Het Europese netwerk van natuur. En we hebben daar gewoon een ondergrens aangesteld. Ja. Aan de kwaliteit van die natuur. Nou, daar wordt keihard aan gewerkt. Om dat te bewerkstelligen. En dan zie je dat we eigenlijk in een land met zoveel meer mensen... dat er eigenlijk veel meer ruimte is voor wilde dieren... dan in 1900. En we spreken nu heel vaak over die Europese regelgeving. Sommige mensen willen daar zelfs van af. Maar u zegt eigenlijk, die Europese regelgeving zorgt er juist voor... dat de dieren nu juist weer een beetje tot bloei en tot leven komen hier op de Veluwe. Nou, je zou Natura 2000 kunnen zien als de graadmeter... dat je ruimte geeft aan wilde dieren en planten om ons heen. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, de Natura 2000 regelgeving is er voor onze gezondheid. Voor ons welbevinden, voor de gezonde voor lucht. Als mensen. Ja, de gezonde lucht die wij inademen is een bescherming van het drinkwater wat wij drinken. Is een bescherming van het voedsel wat wij eten. Dus waarom kaatsen we Natura 2000 als negatief af op die beschermde natuur? Die toch dan wel naar zijn kloten gaat. Hè? Dat is het enige geluid wat je hoort. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk gaat om ons algehele gezondheid. Om met je kinderen hier te kunnen wandelen. Een hert over de hei te kunnen zien lopen. Je te kunnen ontspannen, je te kunnen ontladen. We hebben nu net weer een groepje van mountainbikers langs ons heen zien komen. Waarom komen die mensen hier? Nou, ik neem aan om plezier te hebben en ook misschien wel... Kijk, ondanks dat ze natuurlijk aan het sporten zijn... ook een soort uitrusten, mentale rust op te zoeken in dit gebied. Maar dat sporten is toch ook goed voor je lijf? Ja, absoluut. Ja, dus je hebt die groene ruimte keihard nodig... Voor onze gezondheid, voor ons welbevinden, voor onze geestelijke ontspanning. We hebben het gewoon keihard nodig. Dus je kunt wel zeggen, Natura 2000, weg ermee. Ja, daarmee zeg je eigenlijk weg met een hele waardevolle invulling van ons leven. Ja. Nou, ik was onbewust natuurlijk best wel gespannen om de wolf te zien, maar dat is ook ondertussen weg. Zou je dat kunnen verklaren aan het groen om me heen? Ja, deze ruimte geeft je rust. Hè. Welke bedreiging hebben we hier nou? We hadden 582 verkeersdoden vorig jaar en in de natuur is nooit iemand doodgegaan. En wij hebben de wolf nu niet gezien, maar u geeft ook lezingen over de wolf. Zeker. Als mensen dus meer te weten willen komen over de wolf, kunnen ze naar uw lezingen komen? Ja, zeker. En ze kunnen gewoon naar mijn website www.andredonkernatuur.nl. En dan kunnen ze contact met me opnemen. En als ze een vereniging zijn of een bedrijf of wat dan ook, dan kunnen ze mij uitnodigen. En waar gaan die lezingen over? Nou, dat is eigenlijk Wolf in Maatschappij. Wat ik in die lezingen dus eigenlijk uiteenzet. Hoe het is gekomen dat die wolven weer terug zijn gekomen. Wat we daar in de natuurbescherming aan hebben gedaan. Al vanaf 1982 met de bescherming van de wolf op Europees niveau in de conventie van Bern. En hoe we eigenlijk dat landschap en wat we in dat landschap hebben gedaan. Aan ecologische hoofdstructuur, aan verbindingen tussen natuurgebieden, de ecoducten en de dassentunnels en noem maar op. Alles wat we eigenlijk hebben gedaan. En dan uiteindelijk ook de rol van die wolf binnen het systeem Europa wat we hebben. Want wolf alleen in Nederland is niks. Het gaat over wolven binnen Europa. Ja, nou, dat klinkt hartstikke mooi. Heel erg bedankt dat ik vandaag met je mocht spreken. Ja, graag gedaan. Jammer dat ik je geen wolf kon laten zien. Nee, daar baal ik ook van. Maar goed, dat hoort er misschien ook wel bij. Ja, misschien nog een keer terugkomen. Dat doe ik ook wel eens als ik niks gezien heb. Dat denk ik ook. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Mijn collega Luc Ruineveld in gesprek met oud-boswachter André Donker. Nu het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Italië wil vandalisme van monumenten en kunstobjecten veel harder bestraffen. De minister van Cultuur wil de boetes hiervoor verhogen naar maximaal 60.000 euro. Aanleiding zijn recente acties van klimaatactivisten bij verschillende objecten en gebouwen. De minister zegt dat de acties economische schade toebrengen en dat de reparatie veel geld kost. Zo kostte het schoonmaken van het recent besmeurde Senaatsgebouw zo'n 40.000 euro. En de minister wil dat soort kosten verhalen op de daders. De New Yorkse aanklager die de vervolging van oud-president Trump in gang heeft gezet, sleept nu ook een congreslid voor de rechter. De Republikein Jim Jordan zou het onderzoek naar Trump hebben gehinderd.

net terug van staatsbezoek in China en nu alweer een staatsbezoek aan Nederland. Hij probeert Frankrijk toch niet te ontlopen, hoop ik. Nee, zeker niet hoor. Nee, zeker niet. Er zijn natuurlijk veel protesten gaande. Hè? Dus er wordt wel gevraagd van, moet je niet thuis blijven om daar op te letten? Maar als een Franse president iedere keer thuis zou moeten blijven als er protesten in eigen land waren, dan kwam die nooit meer de deur uit. Want zo vaak zijn er hier protesten. Nee, dus hij reist rustig af en aan. En qua pensioenprotest in Frankrijk, aanstaande donderdag is pas de volgende landelijke actiedag. En er is Macron alweer thuis. En c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. Emmanuel Macron re-elected president of France. Overduidelijk een winnaar, Emmanuel Macron. The people of France have spoken. Emmanuel Macron will serve a second term as president. Het is deze maand precies een jaar geleden dat Emmanuel Macron herkozen werd als president van Frankrijk. En onder Europese leiders klonk een zucht van opluchting, want dit was goed nieuws voor de Europese Unie. Macron had immers de eurosceptische en extreemrechtse Marine Le Pen verslagen. Maar tegelijkertijd was er ook het besef dat diezelfde Marine Le Pen het beter had gedaan dan ooit. En zelf sprak ze, ondanks haar verlies, ook van een eclatante overwinning. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Voor Macron stond in ieder geval van meet af aan vast dat een groot deel van de Fransen diepe onvrede voelt. Maar hij had dus wel gewonnen. En veelzeggend, bij de opkomst voor zijn overwinningstoespraak speelde de Europese hymne. Vive la République! Et vive la France! Het thema Europa, zo vlak na de Russische invasie in Oekraïne, speelde bij de herverkiezing een belangrijke rol. Een paar dagen voor de verkiezingen kwamen er ook expliciete steunbetuigingen voor Macron van leiders uit Duitsland, Spanje en Portugal, wat niet gebruikelijk is. And it needs to be said that Scholz did something pretty unusual, basically calling on people to vote for Macron without saying his name, saying that French voters, this was published in a French newspaper, had a choice between democracy or choosing a candidate who represented ties with authoritarian regimes and would threaten democracy. De eerste die Macron belde na zijn overwinning was ook diezelfde Duitse bondskanselier Scholz, de historisch zo belangrijke Frans-Duitse as onderstrepend. En in een van zijn eerste toespraken sprak Macron ook over het belang van Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Macron kijkt dus graag over de landsgrenzen heen en profileert zich als Europees boegbeeld. Maar de problemen in Frankrijk zelf zijn er in een jaar tijd niet minder om geworden. Wat de afgelopen weken nog maar eens bleek toen er hevige protesten uitbraken rondom de verhoging van de pensioenleeftijd. Er zijn dus de afgelopen weken hevige protesten geweest. En ik las ook dat nog geen 30% van de bevolking tevreden is over hoe Macron het doet. Wat is nou het voornaamste verwijt aan zijn adres? Het voornaamste verwijt is eigenlijk dat hij niet luistert naar de Fransen. Dat hij een president is die hoog in zijn kasteel zit, in een kamertje met de deur dicht, en niet luistert naar wat er om hem heen gebeurt. Geen contact meer heeft met de bevolking. Uit alle peilingen blijkt namelijk dat een grote meerderheid van de Fransen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd is, van 62 naar 64. En dat blijft ook zo. Daar zit geen verandering in. Ongeveer 2/3, het ligt er een beetje aan welke peiling je kijkt, maar ongeveer 2/3 van de Fransen is tegen die pensioenhervormingen. En toen president Macron en zijn regering dat voorstel in het parlement wilden indienen, bleek daar ook een meerderheid tegen. Dus zelfs in de volksvertegenwoordiging van Frankrijk was er geen meerderheid voor te vinden. Daarom heeft Macron dat voorstel erdoor gejaagd door het parlement gewoon te passeren. Dat kan in Frankrijk. Maar goed, hij heeft dus, zo wordt hier gezegd, de wil van het volk genegeerd, maar ook nog eens het Franse parlement genegeerd. En dat wordt hem zwaar kwalijk genomen. Ja. Maar op zich dat verwijt dat hij vanuit een ivoren toren regeert of niet goed naar het volk luistert, is niet nieuw. Nee. In 2018 ontstonden er al gele hesjesprotesten. Maar ook de grote steun voor Marine Le Pen bij de verkiezingen van vorig jaar, dat was ook wat hier in Nederland dan een duidelijk signaal van de kiezer wordt genoemd. Ja. Wat heeft hij gedaan om die groep dan toch tegemoet te komen of te luisteren naar dat verwijt? Nou, eigenlijk heel erg weinig wordt gezegd. Bij de gele hesjes was het misschien iets anders. Hè. Dat protest duurde natuurlijk maandenlang, je weet dat nog, 2018, 2019. En toen heeft president Macron wel ingebonden. Die belastingverhoging op benzine, want daar begon het allemaal om, die gele hesjes, die is toen teruggedraaid. Macron heeft toen ook een hele tour gemaakt door het land. Is overal in het land gaan praten met burgemeesters, met bewoners, in zaaltjes en zo, om te proberen dat contact weer te herstellen. Hè. Om te zorgen dat hij niet in de ivoren toren zit, maar luistert naar wat er leeft. Maar nu zie je eigenlijk precies hetzelfde scenario zich herhalen. Dat verwijt dat hij niet luistert. En eigenlijk zijn we gewoon weer terug bij af. Er is niets veranderd en hij heeft verder ook geen pogingen gedaan om toch meer open te stellen, zal ik maar zeggen, voor wat de Fransen willen. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, het is niet een exclusief Frans probleem. Ontevreden kiezers zie je overal, ook in Nederland. Lijken die ontevredenheid en die protesten ook op elkaar, vind je? Ja, het is echt super interessant om nu te zien, juist omdat Macron nu in Nederland is, om te kijken dat, naar die vergelijking. Want het lijkt wel op elkaar. In beide landen, Nederland en Frankrijk, heb je heel veel ontevreden kiezers. Mensen die het gevoel hebben dat de oude partijen zich niet meer bezighouden met de zorgen van gewone mensen. Rutte in Nederland, Macron in Frankrijk. In Frankrijk en in Nederland uitzicht dat in de opkomst van met name rechtsradicale partijen. In Nederlanders Wilders en Poté, in Frankrijk Marine Le Pen. En wat ook in allebei de landen speelt. En die protesten natuurlijk in Nederland van de boeren die de straat op gingen in Frankrijk. Gele hesjes, nu de pensioenprotesten. En in allebei die landen zie je ook dat die groepen weinig vertrouwen hebben in hun leiders, maar ook in de media, in de wetenschap. En dat er in allebei die landen ook volop debat is over feiten en fake news. Dus heel opvallend, een soort borrelende beerput in allebei de landen. Ja. Maar er zijn wel belangrijke verschillen ook. Bij de parlementsverkiezingen bijvoorbeeld zie je in Nederland dat de opkomst redelijk stabiel is gebleven. In Frankrijk is sprake van een behoorlijke daling van de opkomst. Er zijn zelfs steden en wijken waar vaak verkiezing na verkiezing minder dan de helft van de mensen nog maar gaat stemmen. Een behoorlijk deel van de bevolking is echt politiek afgehaakt, wordt hier gezegd. Ze zijn niet eens meer ontevreden, ze doen gewoon niet meer mee aan de democratie. En een ander verschil tussen Nederland en Frankrijk is toch echt wel het geweld. In Nederland zijn er absoluut incidenten geweest, maar in Frankrijk lijkt het wel alsof geweld echt een structureel onderdeel van protest is geworden. En dan hebben we het niet alleen over het geweld van demonstranten, maar ook over het geweld van de politie. En dat is een groot verschil met Nederland. You're live with BBC News. Let's take you to China now, because the French president Emmanuel Macron and the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, are on a 3-day trip there. De problemen in eigen land weerhouden Macron er niet van om veel te reizen en zich internationaal te profileren. Frank vertelt hoe een bekend economisch blad in Frankrijk uitrekende dat Macron in 3 jaar tijd ruim 10 keer de omtrek van de aarde omvloog. En de beelden die dat opleverde staan voor velen nog scherp op het netvlies. Denk aan het potje handdrukken met Donald Trump. Congratulations, great job. Of Macrons bezoek aan Poetin aan die hele lange witte tafel. En vorige week was hij samen met de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dus in China bij Xi Jinping, waar de aandacht vooral naar hem ging. En von der Leyen er in de media nog op bekaaid vanaf kwam. De blik van Macron is dus vooral op de grote mogendheden gericht, maar ook op de kleine. Despite the fact that it's very small, at least I have a view of this small lake. This is very nice. Yeah. Is that a lake? Yeah. Want ook Nederland is op zijn radar komen te staan. Voor de 2e keer in korte tijd komt Macron naar ons land. Nadat hij in maart al met Rutte sprak, toen boven een rijsttafel. We gaan daar lekker eten. Ik heb hem zelfs kunnen verleiden tot een Indische rijsttafel. En ik zie daar enorm uit. Nu zal het menu wat uitgebreider zijn, want Macron is hier voor een staatsbezoek. Vandaag gaat hij naar het Koninklijk Paleis op de Dam en houdt hij de Nexus-lezing over, jawel, Europa en economische soevereiniteit. Het staatsbezoek aan Nederland is best bijzonder, want de laatste keer was in 2000. Toen bezocht president Chirac koningin Beatrix en prins Klaus in het Koninklijk Paleis. Chirac is 2 dagen in Nederland op uitnodiging van koningin Beatrix. Hij maakte een rondvaart door de grachten en in de Academie van Wetenschappen sprak hij over een paar omstreden kwesties, zoals drugs en euthanasie. En in 2016 ging Nederland op bezoek in Frankrijk. Het koningspaar bezocht tot verrassing van veel mensen Café Le Carillon in Parijs. Daar vielen 15 doden tijdens de aanslagen afgelopen november. Maar historisch gezien zijn de verhoudingen tussen Nederland en Frankrijk helemaal niet zo innig. Lang was er op de eerste plaats een Frans-Duitse as. En Nederland probeerde daar samen met de Britten tegenwicht aan te bieden. Maar na de Brexit zijn alle verhoudingen in Europa gaan schuiven en begon Nederland ook meer in Frankrijk een bondgenoot te zoeken. Nou hebben we Macron het afgelopen jaar ook heel actief gezien op het Europese toneel. Hè? Hij lijkt die rol van Monsieur Europe naar zich toe te trekken. Bijvoorbeeld toen hij aan het begin van de oorlog persoonlijk op Poetin probeerde in te praten. Aan die lange tafel, weet je nog wel. En vorige week ook in China, waar hij de hoge ogen gooide. En Ursula von der Leyen, die ook mee was, er toch wat bekijkt van afkwam. Hoe belangrijk is dat aanzien voor hem als boegbeeld van Europa, zo te zeggen. Dat hoort er een beetje bij Franse presidenten, hè, dat ze zich altijd op het wereldtoneel begeven, omdat de Fransen zichzelf natuurlijk zien als een supermacht. En dat zijn ze ook in zekere zin. Hè. Ze zitten in de VN-veiligheidsraad, ze hebben kernwapens, ze zijn een grote militaire economische speler in de wereld. Dus het is logisch dat daar ook een rol bij hoort van presidenten die zich bemoeien met conflicten in de wereld. Hè. Frankrijk heeft altijd veel invloed gehad in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. De oud-kolonie in Afrika is veel invloed nog uit voortgekomen ook en zo. Dus dat presidenten de hele wereld overreizen en zich met alles bemoeien wat er in de wereld gebeurt, dat is niks nieuws. Dat doen ze eigenlijk allemaal. Bij president Macron is er misschien iets nieuws bijgekomen. Dat je ziet inderdaad in Europa dat hij een soort leidersrol naar zich toe heeft getrokken. Wat logisch is, is eigenlijk een soort natuurlijk gegroeid. Hè? De Britten zijn uit de Europese Unie gestapt, Angela Merkel is vertrokken. Dus er zitten minder ervaren leiders in Berlijn. En Macron is eigenlijk de enige overgebleven die wel de ervaring misschien ook heeft en die ervaring van het land achter zich, van die internationale ervaring. Dus die rol heeft hij eigenlijk ook wel een beetje naar zich toegetrokken. En dat zie je in al die conflicten die nu spelen. China, Taiwan, ook Oekraïne, ook de handelsrelatie met Amerika. Dan zie je Macron op de voorgrond treden. Omdat Frankrijk dat altijd al doet en omdat hij die rol in Europa nu meer naar zich toe heeft getrokken. Ja, en vanuit die leiderschapsrol sprak Macron dit weekend na zijn bezoek aan China over de strategische autonomie van de EU. Hij vindt dat Europa minder afhankelijk moet zijn van de VS en China en meer op eigen benen moet staan. Is dat in de notendop ook zijn visie voor Europa? Nou, die uitspraken die hij heeft gedaan over China, Taiwan zijn eigenlijk vrij ingewikkeld. Er waren een paar korte uitspraken en die worden nu door iedereen op een soort weegschaaltje gelegd en iedereen geeft er zijn eigen interpretatie aan. Wat Macron heeft gezegd eigenlijk is dat Frankrijk, Europa zich niet mee moeten laten sleuren in de Amerikaans-Chinese escalatie. Laten we zelf als Europese Unie onze agenda bepalen, heeft Macron gezegd. Nou ja, je kan zeggen dat is een oproep tot de-escalatie, een oproep tot bezinning. Daar zit enige logica achter natuurlijk. Maar het wordt vooral, en met name ook aan de Amerikaanse kant, opgevat als een impliciete kritiek op de Verenigde Staten. Want de gedachte erachter is dat Macron eigenlijk te soft is, dat te veel diplomatiek is, dat hij vooral wil praten met iedereen. En soms heb je gewoon harde taal nodig en soms heb je wapengekletter nodig. En dan wordt heel vaak de vergelijking gemaakt tussen China en Taiwan nu en Oekraïne een jaar geleden. Want wat deed Macron toen? Praten met Poetin. Hè? Hij ging naar Moskou, zoals je zei. Hij ging aan die lange tafel zitten. En de Amerikanen stuurden eigenlijk vooral meteen militair materieel en wilde helemaal niet praten. En wat het verwijt nu is, wat Macron krijgt, als iedereen, zoals Macron had gedaan aan het begin van de oorlog in Oekraïne, dan was Oekraïne gewoon meteen onder de voet gelopen door de Russen. En zo wordt nu ook een beetje die uitlating over China, Taiwan, geïnterpreteerd van Macron. Soms moet je gewoon iets harder met je vuist op tafel slaan dan de Fransen doen. Ja. Is die focus van Macron op Europa en op het wereldtoneel ook een gevalletje compenseren? Is het ook voor een deel afleiden van wat er niet goed gaat in eigen land? Nee, het is echt een ideologische visie die Emmanuel Macron heeft op de toekomst van de wereld, zou je bijna zeggen. Het klinkt wat bombastisch, maar zo ziet hij het wel. En zo presenteert hij het ook. Hè. Jaren geleden hield hij die beroemde toespraak in de Sorbonne Universiteit over zijn visie op de wereld, zijn visie op Europa. En dat is eigenlijk altijd een vaste leidraad gebleven. Europa moet een machtsblok worden in de wereld. Macron zegt vaak, er is sprake van een multipolaire wereld nu. Hè. Er zijn verschillende soorten conflicten. Economisch hebben we soms ruzie met de Verenigde Staten. Militair hebben we ruzie nu met Rusland. En daarin moet Europa een eigen rol gaan kiezen. Maar Europa moet wel dan als één geheel optrekken. Anders worden we vermurfd tussen al die verschillende krachten die er zijn in de wereld. Europa moet de handen ineens slaan. Dat wordt ook gedaan, maar nog niet genoeg, vindt Macron. Met name op militair gebied, zegt Macron al jarenlang, dat Europa meer militair moet gaan samenwerken, hè, om ook zelf krachtig te zijn, ook als het nodig is, zonder de Verenigde Staten. En je ziet wel dat dat soort zaken, die hij op de agenda heeft gezet, militaire samenwerking, samenwerking op energievoorziening in Europa bijvoorbeeld, dat wel speldenprikken zijn die in Europa ook langzaamaan navolging krijgen. Ja. En het is dus ook niet een verwijt in Frankrijk dat hij zich te veel op het buitenland richt en het binnenland misschien verwaarloost. Nee. Dat is niet de kritiek. Nee, Fransen zijn er ook altijd wel trots op. Ze vinden ook wel dat het hoort dat als er ergens een internationaal conflict speelt, dat de president van Frankrijk daar gezien moet worden en zich daarmee moet bemoeien. Dat straalt wel af op de grootheid van de Fransen, vinden de Fransen zelf. In Amsterdam is president Macron aangekomen voor een staatsbezoek. En dat is voor het eerst in 23 jaar. Na de volksliederen en een inspectie van de erewacht is er een receptie in het Koninklijk Paleis op de Dam. Nou, over dat staatsbezoek hier in Nederland en sowieso de vele bezoeken de laatste tijd van Macron aan Nederland en de verhoudingen tussen Macron en Rutte. De relatie tussen Frankrijk en Nederland is goed, mede dankzij de persoonlijke band tussen president Macron en premier Rutte. Waarom is Nederland voor Macron interessant, want je kan ook zeggen, we zijn toch maar eigenlijk een klein noordelijk landje. Is het bijzonder dat Nederland zo scherp op zijn radar is komen te staan? Nederland is ook wel een klein noordelijk landje natuurlijk. Ja. En zo zien de Fransen dat zeker. Nee, als je het aan de Fransen vraagt, en ook dit staatsbezoeken. Ik weet dat er in Nederland is er met veel bombardie omgeven, maar hier in Frankrijk is het geen groot onderwerp natuurlijk. Want Nederland is en blijft dat voor Frankrijk dat hele kleine landje. Wat wel speelt voor Macron is, waar we het net over hadden natuurlijk, dat hij in Europa op zoek is naar een nieuwe lijn, een nieuwe ideologische lijn, dat Europa krachtig moet zijn. De Britten zijn er niet meer. Duitsland is een vaste partner, maar Macron wil meer coalities smeden in Europa. En hij merkt dat hij in Nederland een gesprekspartner heeft gevonden waar hij zaken mee kan doen. Sterker nog, hij heeft vooral in Mark Rutte een gesprekspartner gevonden waar hij zaken mee kan doen, omdat die twee, Macron en Rutte, echt met z'n tweeën door een deur kunnen, het heel goed met elkaar kunnen vinden. Er is echt een klik tussen die twee. En hij ziet dat hij zaken kan doen met Rutte op het Europese vlak. Nederland is en blijft een kleiner speler voor Macron in Europa, maar wel een cruciale speler waar hij misschien ook coalities mee kan sluiten. Hoe komt dat zij zo op elkaar gesteld zijn? Lijken ze ook op elkaar als politiek leiders? Ja, niet qua lengte zou je kunnen zeggen, hoor. Ik heb ze regelmatig naast elkaar zien staan. Dat is echt een heel, heel groot verschil. Macron is redelijk klein natuurlijk. Ja. En Rutte is flink uit de kluiten gewassen. Maar ze kunnen echt goed met elkaar over. Er wordt veel gelachen ook. Ze hebben samen bij voetbalwedstrijden gezeten. Maar ook als ze aan tafel zitten met z'n twee, zijn ze allebei een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Ze zijn pragmatisch, ze zijn aanpakkerig, oplossen. En dat is in Nederland misschien een redelijk gewone houding, ook van een premier. Maar in Frankrijk niet zo. In Frankrijk is het toch allemaal wat pracht en praal. En met vorige contacten, met vorige president, dan was het allemaal toch wat stugger, die interactie. Hè? Die vorige presidenten zaten op een troon en die spraken misschien wel met de Nederlandse premier, maar toch afstandelijk. En met Macron is er veel directer contact. Er kan makkelijker geschakeld worden. Er worden sneller beslissingen genomen. En dat is ook een beetje de manier waarop Rutte natuurlijk handelt. Dus die twee hebben elkaar in de manier van praten met elkaar, het pragmatische, het oplossingsgericht, hebben ze elkaar echt gevonden. Ja, en want jij zei net grappend van, ja, Nederland is voor Frankrijk toch ook maar een klein noordelijk landje. In ieder geval is dat lang zo geweest, maar voor Nederland geldt het natuurlijk ook naar Frankrijk toe. Dat er ook heel lang een beetje zo schamper over Frankrijk gedaan is. Hè? Frankrijk is wel een leuk land, maar alleen jammer dat er Fransen in wonen. Ik dacht dat de Britten het altijd zeiden, maar de Nederlanders zeggen dat ook. Ja. Okay. Nee, dat is ook zo. Okay. Als je terugkijkt een beetje naar de laatste decennia over binnen de Europese Unie, zag je dat Nederland toch altijd vooral tegen Duitsland aanschurkte. Hè? Want Duitsland was ook, let op de centen, was ook een zuinig land. En Frankrijk, die smeet het geld maar over de balk altijd natuurlijk, maakte grote schulden, een enorme staatsschuld, een enorm begrotingstekort. En dat paste niet zozeer in die Nederlandse visie. Maar dat is langzaam aan het schuiven toch ook. Hè? Omdat Macron er is gekomen, is ook een liberaal. Je kunt hem niet rechts noemen, maar wel liberaal zou je hem kunnen noemen. Dus hij probeert ook wel wat meer op de overheidsfinanciën te letten. Denk aan die pensioenhervorming. Hè? De belangrijkste reden om de pensioenleeftijd omhoog te doen is om te bezuinigen natuurlijk in Frankrijk. En dat signaal wordt opgepikt, dat wordt serieus genomen. Ja, en dan is er natuurlijk ook die match, de persoonlijke match tussen Rutte en Macron, waardoor ook die opening er is gekomen. Ja. Hij heeft dus in ieder geval heel actief aan zijn Europese relaties gebouwd de afgelopen jaren. En dat wordt dus ook gewaardeerd. Een Europees boegbeeld is hij misschien ook wel. Hij heeft die leiderschapsrol naar zichzelf toegetrokken en met succes. Maar tegelijkertijd zie je hem toch ook, ja, soms onder vuur liggen. Bijvoorbeeld door zijn opmerking over Taiwan. En ook, ja, alle goede bedoelingen ten spijt is het met Poetin ook niet gelukt. Dat is wel het kritiek. Hè? Het is goed dat je dat zegt. Want wat heeft dat nu allemaal opgeleverd natuurlijk? Dat is een hele andere vraag. Want Macron, ja, heeft die rol naar zich toegetrokken inderdaad. Hij bemoeit zich met alles. Maar als je goed de feiten op tafel legt nu, wat heeft zijn strategie opgeleverd? Nou, er zijn twee scholen over natuurlijk. Hè? Je hebt de kritische school natuurlijk die zegt dat heeft allemaal niks opgeleverd. Ik weet nog wel dat hij na die ontploffing in Libanon van die enorme fabriek ook naar Libanon is toegegaan en hij heeft gezegd dat hij alles op zou lossen. Nou ja, de situatie in Libanon op dit moment kennen we. Daar is helemaal niets opgelost. Hij is naar Moskou gegaan om met Poetin te praten over de Oekraïne-oorlog. Ook daar is geen verandering in gekomen. Hij is naar China gegaan, recent dan, en gepraat over Taiwanse uitlatingen. Het heeft voor ons nog niks opgeleverd. Maar je zou ook kunnen zeggen, en dat is de andere school natuurlijk, misschien was het wel veel erger geweest als Macron niet geprobeerd had om zijn bemiddeling in de strijd te werpen, om zijn diplomatie toe te passen. En misschien is die zachte toon bij China, bij Taiwan, kan dat de escalatie wel een beetje deescaleren, zullen we maar zeggen. Dus ja, concrete resultaten zijn er heel erg weinig. Het is niet zo dat er oorlogen voorkomen worden en conflicten worden opgelost, maar het had misschien ook wel veel erger kunnen worden. Macron geliefd in Europa, gehaat in Frankrijk, kunnen we dat zo stellen, of is dat te scherp? Ik weet niet of die door iedereen geliefd wordt in Europa. Hè. Er zijn ook een paar Oost-Europese landen die zeker geen vrienden van Macron zijn. En die spenderingsdrift van de Fransen wordt hem ook nog wel eens nagedragen. Dus hij is niet bij iedereen populair, hoor. En in eigen land gehaat. Nou ja, je zou het wel zeggen als je naar de pensioenprotesten kijkt van de laatste tijd. Maar Macron zegt zelf altijd, ik heb wel de verkiezingen gewonnen en een meerderheid van de Fransen heeft op mij gestemd. En in mijn verkiezingsprogramma stonden die pensioenplannen gewoon. Dus ze zijn democratisch gerechtvaardigd om ze te doen. En hij heeft de verkiezingen gewonnen, dat is waar. Maar ik weet nog wel dat bij de laatste verkiezingen een jaar geleden zei hij zelf ook, heeft hij erkend ook dat een heel groot deel van de kiezers op hem heeft gestemd. Omdat de andere kandidaat Marine Le Pen was, de rechtsradicale Marine Le Pen. En heel veel mensen wilden dan liever Macron dan Le Pen. En stemden vooral tegen Marine Le Pen in plaats van voor. Het was een antistem. Een antistem. Dit was de NOS Podcast De Dag. We gaan nu luisteren naar muziek en komen later bij je terug. Laten we dansen, liefste. Zaterdagavond 15 april wordt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden het Assyrische Nieuwjaar gevierd. Wie ons hier van alles over kan vertellen is Randa van stichting Ishtargate, die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. Randa. Ja. Goedenacht. Goedemorgen. Ja. Kan je vertellen wat het Assyrisch Nieuwjaar precies is? Ja. Nou, Assyrisch Nieuwjaar is eigenlijk het begin van het nieuwe jaar. Eigenlijk is dat op 1 april binnen het Assyrische kalender. En eigenlijk 12 dagen wordt er dan verschillende rituelen gedaan als voorbereiding op het nieuwjaar. Als we kijken naar Assyrische mythologie, dan gaat het om de godin Ishtar, die eigenlijk de godin van de liefde, schoonheid en vruchtbaarheid, eigenlijk de god die Muzi uit de onderwereld opwekt uit de dood en hem tot leven brengt. En dat je dat ook weer terugziet, zeg maar, wanneer ook april begint, dat ook alles weer tot leven komt en alles weer tot bloei komt. En hoe wordt zo'n dag dan gevierd? Hoe zie ik dat voor me? Ik heb toevallig zelf ook linken met Assyrië, in de zin van dat ik familieleden heb met Assyrisch afkomst. Maar ik heb zelf nooit een Assyrisch nieuwjaar gevierd, of ik ben er nooit bij geweest. Hoe ziet zo'n dag eruit? Wat eten jullie? Wordt er ook gedanst? Wat voor soort muziek wordt er gedraaid? Ja. Het wordt vooral zeg maar met ook veel muziek en dans gevierd. Er worden parades gehouden. Parades met de koning en koningin. Met echt oud Assyrisch klederdracht. Dus mensen dragen klederdracht. En het is ook met heel veel muziek. Er wordt volksdansen gedanst. En ook met eten, er is veel eten. Eigenlijk wordt het dan overal, in de wereld wordt het gevierd door de Assyrische gemeenschap. En dan voornamelijk in Amerika en Australië bijvoorbeeld, daar heb je een heel groot gemeenschap. Ja. Zo worden daar ook gewoon echt festivals gehouden. In Australië bijvoorbeeld. Oh, wat gaaf. Ja, we worden echt een festival gehouden met iets van 20.000 mensen die dan echt deelnemen. Zo. En daar heb je echt een groot gemeenschap. Ja, en even over de Assyriërs zelf, voor de luisteraars die er nooit eerder van gehoord hebben. Want wie waren deze mensen dan? En in welke tijd leefden ze? Assyrië, dat is eigenlijk Assyrische Mesopotamië. Kan je het ook zo noemen. Dat was ongeveer 6.000-7.000 jaar geleden. Dat is eigenlijk nu wel er eigenlijk Irak, Syrië, Zuidoost-Turkije, maar ook een stukje Iran. Dat is eigenlijk wat Assyrische Rijk was. Ja. Eigenlijk de Assyriërs die zijn er eigenlijk nog steeds. We leven nog steeds voort en dat willen we eigenlijk ook laten zien met dit event. Dus eigenlijk zijn dat gewoon de oorspronkelijke mensen van het land. Het is een heel oud geschiedenis, oud cultuur. Wij waren eigenlijk, het was eigenlijk de eerste beschaving. Van de mensheid. De eerste schrift is vandaar gekomen. Sorry. En ook de wetten, de eerste wetten zijn daar gemaakt. Ja, jullie hebben natuurlijk een hele rijke geschiedenis. Leven nu denk ik in diaspora, toch? Want het oude Mesopotamië bestaat niet meer. Heb je ook zo een schatting van hoeveel Assyriërs er in Nederland wonen? Is het een grote gemeenschap, globaal? Nou, in Nederland is het wel wat minder. Het is wel steeds... Ik weet het meer uit mijn hoofd helaas, maar... in Nederland heb je ook, vooral in het in Enschede heb je heel veel... Je hebt ook zo een ik kom toevallig uit Twente, dus ik ken de Assyrische gemeenschap. Ja, klopt. Ja, de meeste, de grootste groep woont daar, dat klopt. Ja, en aanstaande zaterdagavond wordt een feest natuurlijk gevierd in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Wat kunnen we dan verwachten? Wie is allemaal welkom op deze viering? Is het open voor iedereen? Ja, dat is ook de bedoeling. We willen het ook aan de buitenwereld, zeg maar, met de buitenwereld delen. Er wordt een lezing gehouden en dus info gegeven. Er wordt ook een parade. Er komt ook een parade met een koning en koningin. Ja. En dus ook, de lezing zal gaan over de 12-daagse rituelen. Hoe dat aan toe ging. Maar ook hoe mensen destijds leefden. De normale burger, hoe het was voor hem. En daarna is er ook heel veel oud-Assyrisch muziek. Maar ook moderne Assyrisch muziek die gespeeld zal worden. Ja. En natuurlijk ook dans. En mensen kunnen ook gewoon meedoen daarna. Hè? Ja. Ook meedansen. Dus, en ook klederdracht. Ook klederdracht zijn. Ja. Nou, Randa, ik wil je vast een gelukkig Assyrisch nieuwjaar wensen. En ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Ja. En misschien tot morgen dan. Yes, zeker. Ik wil dat iedereen komt. Want het is heel belangrijk dat we dit cultureel erfgoed delen met iedereen. Ja, precies. Dank je wel, Randa. Yes. Ondertussen is mijn collega Stefan Komduur van... Ondertussen is mijn collega Stefan Komduur van Vroeg aangeschoven. Sjarno, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. We gaan het hebben zo meteen, daar wil je denk ik weten. Zeker. We gaan het hebben over naakbeelden op porno-sites. Want steeds vaker zijn die van amateurs ongevraagd. Vandaag een rechtszaak. Oké. NPO Radio 1.